500 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 16 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strażacy dogasili wielogodzinny pożar katedry Notre Dame w Paryżu. Drugi dzień egzaminów ósmoklasisty bez zakłóceń, mówi MEN. Film pokazujący za oceanem Polskę w tym tygodniu w Chicago i w Nowym Jorku. Pożar, który wybuchł wieczorem w paryskiej katedrze Notre Dame, został całkowicie ugaszony, informuje rzecznik Straży Pożarnej w stolicy Francji. Strażacy walczyli z płomieniami ponad 9 godzin. W czasie gaszenia dwóch policjantów i jeden strażak zostało lekko rannych. Ocalała konstrukcja katedry, uratowano dziesiątki dzieł sztuki i relikwii, w tym koronę cierniową Chrystusa i tuniki świętego Ludwika. Wyniesiono też kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Polska kaplica w katedrze Notre Dame ucierpiała, ale zachowała się. Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej została wyniesiona wraz z relikwiami świętego Jana Pawła II w czasie pożaru, jeszcze wczoraj wieczorem. Oba te obiekty są w dobrym stanie, są zachowane, bezpieczne. Także w tym całym ogromie mamy tą dobrą informację. Pan prezydent podziękował za uratowanie tych dwóch cennych dla nas, także duchowo, obiektów z katedry Notre Dame. Prezydent Andrzej Duda wystosował do prezydenta Francji Emmanuela Macrona depeszę z zapewnieniem o gotowości Polski do solidarnej pomocy w odbudowie katedry. Podobnie uczynił premier Mateusz Morawiecki. Wsparcie płynie z wielu europejskich stolic. O pożarze katedry Notre Dame można przeczytać także na portalu polskieradio.pl. Drugi dzień egzaminu ósmoklasistów przebiega bez zakłóceń, informuje minister edukacji Anna Zalewska. Dziś 377 tysięcy uczniów mierzy się z matematyką. Przed resortem edukacji jest Martyna Szymczakowska. Martyna, co jeszcze na temat egzaminów mówiła minister edukacji? Anna Zalewska zwróciła uwagę, że egzamin ósmoklasisty różni się od sprawdzianu na zakończenie gimnazjum. Uczniowie muszą odpowiedzieć na więcej pytań otwartych. Dlatego, że zadeklarowaliśmy 2 lata temu, że będziemy ograniczać testomanię, dlatego aż 50% punktów za zadania otwarte. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, który też brał udział w konferencji, dodał, że zadania otwarte dają uczniom lepszą możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. Minister edukacji była też pytana przez dziennikarzy o rady klasyfikacyjne, które w najbliższych dniach powinny wystawić maturzystom oceny na zakończenie szkoły. Jest to konieczne, by uczeń został dopuszczony do matury, a w związku ze strajkiem w części szkół zebranie się rady pedagogicznej może być utrudnione, bo żeby rada odbyła się zgodnie z prawem, musi w niej brać udział minimum połowa nauczycieli z danej szkoły. Anna Zalewska uspokajała i rodziców, i uczniów. I kuratorzy, i dyrektorzy szukają różnego rodzaju pomysłów i rozwiązań. Centralna Komisja Egzaminacyjna Ministerstwa Edukacji są przygotowane do matur. Minister dodała, że na wątpliwości rodziców odpowiedzą dyrektorzy i kuratorzy oświaty. Anna Zalewska przypomniała, że po świętach ma odbyć się okrągły stół poświęcony oświacie i zaapelowała do nauczycieli, by do tego czasu zawiesili strajk. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękuję. 8 kolejnych osób zostało zatrzymanych w sprawie dotyczącej świadka koronnego Jarosława Ełu, pseudonim Masa. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. łapówkarstwa i płatnej protekcji. 3 osoby aresztowano, mówi Maciej Florkiewicz z Prokuratury Krajowej w Lublinie. Mam tutaj na myśli Zbigniewa G. Jest to były naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji, któremu zarzucono kolejne przestępstwa dotyczące wręczania łapówek świadkowi koronnemu, a także płatnej protekcji, czy też ujawniania tajemnicy służbowej. Wojciech Z. jest to przedsiębiorca z Łodzi, który ma zarzuty również płatnej protekcji, a także oszustwa znacznej wartości. 3. osoba tymczasowo aresztowana to Krzysztof K. Jest to były pośrednik kredytowy, który wspólnie z innymi osobami dokonał oszustw o znacznej wartości na szkodę banków. Masie do tej pory przedstawiono 16 zarzutów. Jest on podejrzany m.in. o oszustwa kredytowe na szkodę banków i udzielanie korzyści majątkowych naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 2 pokazy premierowe filmu Poland The Royal Tour odbędą się w tym tygodniu w Chicago i Nowym Jorku. Wczoraj produkcję pokazano w Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles. Polsko-amerykański film pokazuje historię, kulturę i przyrodę Polski. Pomysłodawcą produkcji dziennikarza Petera Green Berga po różnych ciekawych miejscach oprowadza premier Mateusz Morawiecki. Polska bardzo mnie zaskoczyła, powiedział Greenberg. Macie bogatą 1000-letnią historię. Poza Walią jesteście państwem z największą liczbą zamków.

Dzień dobry Państwu. Notre Dame to symbol nie tylko wiary, ale również wielka spuścizna kulturowa. Panie doktorze, co straciliśmy bezpowrotnie? Zapewne niewiele pozostało z wielkich organów katedry, choć dokładnych informacji nie mamy, budowanych od początku XVIII wieku. Zapewne zniszczeniu uległy niezwykłe witraże. Zresztą o tym poinformował Guardian. Podał, że spłonęły zabytkowe freski, 3 witraże. Te słynne witraże w kształcie rozet z XIII wieku. No to był taki symbol Notre Dame, prawda? Nawet ktoś nie interesujący się specjalnie sztuką, architekturą, jeśli był przed katedrą, to te witraże musiał zapamiętać. Tak, ja śledzę dokładnie doniesienia medialne, oglądam fotografie, które w tej chwili non stop bieżąco są wyrzucane do internetu. Mogę Państwa tyle uspokoić, że przed chwilą widziałem fotografię witraża, jeszcze nie wiem czy południowego, czy północnego, prawdopodobnie północnego, mam nadzieję, ponieważ to jest najstarszy witraż gotycki. Ten północny, wschodni i zachodni to są najstarsze witraże. Ta rozeta rzeczywiście wygląda na nietkniętą, także cudem To jest ta rozeta od frontu? Nie, to nie jest, ponieważ kościół jest zorientowany na wschód, więc to jest ta rozeta, że tak powiem, w transepcie. Także te doniesienia medialne mogą być bardzo sprzeczne. Ja bym tutaj jeszcze poczekał, studził emocje. Natomiast to, co w tej chwili możemy powiedzieć na pewno, co straciliśmy, to autentyczny zabytkowy strop drewniany liczący 800 lat, czyli krokwie, cała strzecha drewniana, krokwie liczące, tak jak mówię, 800 lat dębowe, to jest 1300 dębów zostało wyciętych specjalnie po to, żeby ten strop przygotować. To jest drewno w tej chwili nie do zdobycia, sezonowane drewno, wykonane rzeczywiście ogromnym nakładem pracy ludzkiej i przede wszystkim i kosztów i materiał nie do zdobycia, tak jak mówię w tej chwili. Panie doktorze, tam był w katedrze m.in. portal sądu ostatecznego. Tam były fragmenty bardzo, bardzo stare, m.in. postać Chrystusa, pochodzące jeszcze z pierwszej połowy XIII wieku. Zresztą ten portal był, jeśli dobrze pamiętam, rekonstruowany w XIX wieku, konserwowany i później, by losu tego portalu jeszcze nie znamy. Tak, ale to są rzeczy w przyziemiu katedry, także wydaje mi się, że tutaj ta wysokość ma ogromne znaczenie, ponieważ wiadomo, że płonął dach. Ta temperatura czym wyższej, tym wyższa. Tak jak to zwykle podczas ognia, kiedy wkładamy rękę na samym dole, że tak powiem, do ognia, jest temperatura niższa niż wyżej. Czym wyżej, ta temperatura jest wyższa. W związku z czym dzięki temu, że właśnie płonęła górna partia katedry, dolna powinna być zachowana. Myślę, że możemy tutaj mieć miłą niespodziankę, aczkolwiek utrzymywałem jeszcze emocje z tego, co słyszałem, strażacy mówili, że ołów z roztopionych witraży, pewnie w górnych partiach, nawet kroplami spływał na nich. Ja bałem się, że te na pewno część witraży została zniszczona, to znaczy to szkło się stopiło, zaczęło spływać po murach. Natomiast myślę, że tutaj byłbym też ostrożny z tą murowaną konstrukcją, znaczy murowaną, kamienną, piaskowcową. Piaskowiec jest dosyć wrażliwym jednak materiałem i na pewno został on osłabiony, na pewno pojawiły się tam szczeliny, na pewno sam kamień stracił takie właściwości strukturalne, które miał pierwotnie. Trzeba pamiętać, że to były bardzo wysokie temperatury, dom się płonie w bardzo wysokiej temperaturze. W związku i wytwarza z bardzo tego, dużo ciepła, tak? Tak, jest to ogromne ciśnienie, to po prostu następują zmiany strukturalne w materiale. Także wydaje mi się, że tutaj z tym zachowaniem murów byłbym, że tak powiem, studiłbym emocje, dlatego że chociażby możemy zobaczyć również na zdjęciach wnętrza katedry, kiedy widzimy skrzyżowanie transeptu z nawą główną i ten strop jest zawalony, tam było kamienne sklepienie, prawda? I to sklepienie się zawaliło do środka, co świadczy o tym, że po prostu te kamienie nie wytrzymały. Czy te elementy kamienne, te bloki były łączone takimi klamrami ołowianymi, jak to się kiedyś robiło? To generalnie łuk, można powiedzieć, był takim systemem rozporowym, więc raczej tutaj o klamrach nie może być mowy, moim zdaniem. Na pewno zaprawa również została w jakiś sposób zniszczona. Ja po prostu się boję, że najbliższe godziny, czy może nawet i dni, mogą nam pokazać, że po prostu ten kamień zacznie się osypywać. Pewne rzeczy zaczną po prostu wyłamywać się, odpadać z tego muru. Być może tam, mówię, trzeba pamiętać, że czym wyżej, ta temperatura była wyższa. Czyli można spodziewać się, by niestety, że te spracowane mury, przynajmniej we fragmentach, niestety mogą runąć. Panie doktorze, był taki czas, tuż po rewolucji francuskiej, po 1799 roku, kiedy to pojawiły się głosy, by katedrę rozebrać. Podczas rewolucji katedra przecież mocno ucierpiała, była mocno zniszczona, prawda? Tak, oczywiście. No ja myślę, że tutaj na razie mówimy zdecydowanie o odbudowie katedry i to jest jak najbardziej właściwe rozumowanie. Ja troszkę patrząc na katedrę myślę również o naszym Zamku Królewskim w Warszawie, którego dach również płonął, co prawda 17 września 1939 roku. Dach i wieża płonęły. No jest to i miejsce, zostały spalone, prawda? Jest to miejsce szczególne dla pana, bo tam pan tak. po prostu pracuje na rzecz tak. zamku. Mhm. Tak, oczywiście. Jest to miejsce też myślę, że symboliczne dla Polaków, jako dla Warszawy i dla stolicy naszego kraju, prawda? Więc można powiedzieć, że jest to taki troszkę nasz symbol. I w momencie, kiedy dach katedry płonął, ja pierwsze o czym pomyślałem, to żeby ratować dzieła sztuki ruchomej, bo architekturę możemy odtworzyć, natomiast dzieł sztuki zabytków ruchomych nie odtworzymy. I na szczęście udało się te najcenniejsze kwaty ocalić, aczkolwiek obawiam się, że część z nich została zniszczona. Katedrę zdobiły między innymi wielkoformatowe płótna olejne, które myślę, że przy tak wysokiej temperaturze na pewno uległy uszkodzeniu. Być może ta farba zaczęła po prostu, no ona jest po prostu spaloną warstwą, więc to jest też rzecz nie do odtworzenia. Podobnie jest z organami. Nawet jeśli one się nie zapaliły, nie płonąc płomieniem, to one po prostu zostały zwęglone, czy nastąpiła pewna reakcja chemiczna. W skarbcu świątyni znajdowała się jedna z najcenniejszych relikwii, korona cierniowa Chrystusa. Co ciekawe, celebracja tej relikwii odbywa się w każdy pierwszy piątek, Wielki Piątek również. To szczególny dzień, zatem celebracja trwa przez cały dzień. No tak było do tej pory. Ciekawe, jak będzie w tym roku. Może ta celebracja mimo pożaru, mimo tej sytuacji odbędzie się. Myślę, że to jest symboliczne na pewno miejsce i symboliczny czas, natomiast trzeba też pamiętać o względach bezpieczeństwa. W tej chwili naprawdę ten mur jest bardzo mocno nadwyrężony, jego konstrukcja i myślę, że przebywanie w najbliższej okolicy tej katedry jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Znalazłem, panie doktorze, taką informację, że w skarbcu katedralnym znajdował się również relikwiarz, prawdopodobnie ocalał, relikwiarz drzewa Krzyża Świętego. Ten relikwiarz jest ważny dla Polaków, dla Polski, ponieważ obecny był przy koronacji królów Polski, to od czasów Władysława Jagiełły, ale w 1669 roku po abdykacji relikwiarz wywiózł bezprawnie król Jan II Kazimierz. Tak. Czyli po prostu ukradł nam relikwiarz. No, nie jest to jedyna relikwia, która została w jakiś sposób powędrowała do zbiorów francuskich, chociażby będziemy prezentowali niedługo w Zamku Królewskim w Warszawie taki klejnot biżuteryjny orzeł należący do monarchów polskich, który został również wywieziony i podarowany Ludwikowi XIV. Przepiękny klejnot, który jest eksponowany obecnie w Luwrze, przyjdzie do nas na wystawę biżuteryjną, która będzie już niedługo na Zamku Królewskim w Warszawie, także nie można go zobaczyć tutaj w Polsce. Niezwykłą rolę w historii katedry, o czym wspomniałem, odegrał pisarz Victor Hugo, uratował de facto niszczącą katedrę. W zasadzie można mówić o takiej kampanii społecznej ówczesnej, prawda? Tak. Pamiętajmy, że po wydaniu powieści, no to był sukces nawet, no zwłaszcza na dzisiejsze czasy, niebywały, ponieważ powieść rozeszła się w jakimś kosmicznym nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy. Tak, to rzeczywiście nakład niesamowity. Natomiast no myślę, że w tej chwili też możemy mówić o takiej akcji społecznej, gdzie ludzie stoją, modlą się pod kościołem, deklarują chęć pomocy, wpłaty materialne, prawda? I myślę, że my, Polacy, moglibyśmy przede wszystkim tutaj zaproponować z naszej strony nie tylko pomoc materialną, ale przede wszystkim pomoc fachową, dlatego że polscy konserwatorzy, Polska Szkoła Konserwacji to jest najlepsza, jedna z najlepszych, na pewno jak nie najlepsza, najbardziej znana szkoła konserwatorska na świecie. Polacy pracowali w 36 krajach na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Również mamy swoje realizacje w Paryżu. Także jest to taka rękodzieło, pewien fach w ręku, który no niestety jest na wymarciu. Niestety coraz mniej osób to potrafi. Jest coraz mniejsze grono ludzi, którzy potrafią to zrobić. Natomiast Polacy mają taką zdolność, taką możliwość i mają ogromne doświadczenie właśnie w takich pracach. Pamiętam, kiedy odwiedziłem Notre Dame, to utkwiła mi w pamięci kamienna podłoga, ta posadzka, taka wypracowana przez wieki, przez miliony stóp, to również pewnie efekt wyjątkowej popularności katedry wśród turystów. Tak, katedrę odwiedza rocznie około 14 milionów ludzi. To jest naprawdę bardzo duża osoba, około kilka tysięcy, że tak powiem, dziennie osób przychodzi właśnie do katedry. Także to jest też taka, można powiedzieć, wkład, poniekąd taka patyna tej katedry, która została nadana właśnie przez pielgrzymów, przez osoby uczęszczające do niej, oglądające jej wspaniałe piękno. Panie doktorze, na koniec, odbudowana katedra będzie inna, prawda? Powrót do tego, co było, jest po prostu niemożliwy. Nie wydaje mi się. Myślę, że będzie zrekonstruowana więźba dachowa. Proszę zwrócić uwagę na to, że kopuła, tak jak już mówiłem, katedry, to jest kopuła kamienna i jakby od z dołu nie będzie widoczna ta zmiana, natomiast z zewnątrz ta zmiana też nie będzie bardzo zauważalna. Oczywiście to będą nowe materiały, na pewno to nie będą dęby 800-letnie. Zabytki ruchome udało się w dużej części ocalić. To, co spłonęło, na szczęście nie należy do najcenniejszych zabytków. Witraże, mam nadzieję, że te zdjęcia pokazują, że one rzeczywiście się zachowały, bo myślę, że to jest wbrew pozorom w tej chwili taki największy znak zapytania i jedna z najcenniejszych rzeczy, która w tej chwili znajduje się i nie wiadomo, w jak dobrym stopniu to się zachowało. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Pan dr Mariusz Klarecki był moim gościem. Historyk sztuki, Zamek Królewski w Warszawie. Dziś pytanie, czy pożar katedry zmieni Europejczyków. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut już po południu. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Witam Paweł pana. Kurkowski, Gdynia. Pożar katedry Notre Dame to wielka tragedia. Najważniejsze, że zapadła decyzja o jej odbudowie. Już wczoraj Europa zbiera datki na jej całkowitą odbudowę. To bardzo ważny gest ludzki, ale odpowiadając na dzisiejsze pytanie, mam wątpliwości, aby po chwili zastanowienia i smutku po pożarze katedry, nasz europejski kontynent, w ogóle świat, uległ przemianie i zmianom. Na to przyjdzie zapewne czas, ale jeszcze nie teraz. Dziękuję za uwagę. Podobnie by sceptyczny jest pan Jacek piszący, nie zmieni się kompletnie nic, tak samo jak po Smoleńsku, by naszej zmiany narodowej wystarczyło na maks parę tygodni, tak samo jak po śmierci pana Adamowicza. Po 2 tygodniach znowu wszyscy obrzucali się błotem. 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. Nawet pan Adamowicz jest już w wielkim tygodniu i przy katedrze Notre Dame. To troszeczkę, panie redaktorze, przesada. Świętego go zrobimy. Dopiero mieliśmy go zamykać, już pan go tutaj... Pan Jacek konkretnie, ale wracając do pytania i dzisiejszego tematu, panie Mariuszu. Pokazało, że straże pożarne w wielkich miastach nie są przygotowane do gaszenia właśnie takich pożarów. Przecież rozwiązałby tam sprawę jeden helikopter, zrzucając ze 4-5 ładunków wody i by było po Nie jest to takie proste, panie Mariuszu, dlatego żeby już fachowcy skomentowali ten pomysł, wypowiedzieli się na ten temat, zrzucenie setek zapewne ton wody naruszyłoby konstrukcję, być może doprowadziło do jeszcze poważniejszych zniszczeń. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Panie redaktorze, odpowiadając na pytanie, również przychylam się do sceptycznego głosu odnośnie zmiany w myśleniu Europejczyków. Wcześniejsze już wypowiedzi podały ten przykład, a właściwie tą płaszczyznę społeczną. Ja bym chciał dodać jeszcze tą polityczno-ideową, która podobnie jak w naszym kraju, po różnych tragediach mieliśmy się jednoczyć, jak do tego jednoczenia doszło, czy też nie doszło, to dobrze wiemy. Podobnie było z księżną Dianą, wszyscy mieliśmy się w jakiś sposób zastanowić nad tym, czy rzeczywiście obecność paparazzi wszędzie jest konieczna. W zasadzie w tej względzie nic się nie zmieniło, poza tym, że ich obecność się jeszcze bardziej rozszerzyła. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, jako chrześcijanin. Bo jako chrześcijanin to ja myślę, że akurat przybytki nie są nam aż tak bardzo chyba do krzewienia wartości, do przyjmowania pewnych właściwych postaw, tak aż bardzo potrzebne. Ja sobie zdaję sprawę z tego, bo jestem człowiekiem wrażliwym na sztukę, że jest to ogromna strata. Natomiast jeżeli przeczytamy sobie w szczególności Ewangelię Łukaszową, to nauczyciel z Nazaretu jasno wskazywał, że on sobie nie życzy przybytków, tylko życzy sobie wiary, tak? A przede wszystkim dla niego Kościół to było spotkanie, to była przede wszystkim gromadzenie ludzi, którzy wyznają te same wartości i żyją według tych wartości, według tych przykazań, według tych nauk. Dlatego zbliżają się święta, życzę wszystkim, żeby głęboko i pięknie, nie tylko jajecznie i zajączkowo przeżyć święta Wielkanocne. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Krzysztof napisał, symbolizm zdarzenia jest uderzający. Dowód katolicki pychy spłonął. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana, dzień dobry. Panie Kubo, po pierwsze i drodzy słuchacze, po pierwsze został bardzo poważnie zniszczony, fantastyczny, wspaniały zabytek. Miałem okazję być w środku, miałem okazję zwiedzać katedrę. budowa, świadomość tego, ile istnień ludzkich straciło życie podczas ponad stuletniej budowy tej katedry, robi ogromne wrażenie. No nawet 180 lat. Tak jest. Jestem osobą wrażliwą na kulturę i tak samo bardzo przeżywałem w czas, w którym były niszczone przez islamistów zabytki wpisane do kalendarza, na listę, UNESCO, na listę spuścizny UNESCO, tak. Ale proszę mi wierzyć, wracając teraz do pytania, w mojej ocenie łączenie tutaj tego typu rzeczy z jakimiś symbolicznymi upadkami Europy uważam za karygodne. Słowa pana Dziwisza, bo jestem osobą niewierzącą, słowa pana Dziwisza dla mnie są absolutnie karygodne, bo idąc tym tokiem rozumowania została zniszczona katedra, kolebka, można powiedzieć, europejska kolebka Kościoła katolickiego, więc być może, jeżeli tak chce to pan Dziwisz interpretować, to być może jest to właśnie wskazówka, że Kościół katolicki bardzo mocno zboczył, że stał się to jest kara dla nich. To troszkę, jeśli pan pozwoli, a propos pańskiej wypowiedzi, pan Tomasz, spłonął budynek powstały na chwałę Bożą, który generalnie można w jakimś stopniu odtworzyć. Co natomiast zastanawia się pan Tomasz z gatunka roślin, zwierząt, które giną bezpowrotnie, a są dziełem samego Boga. 7 trójek na początku 22. Prezydent Francji Emmanuel Macron. To fragment wypowiedzi jeszcze w czasie, kiedy katedra płonęła. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Solennie zapowiadam, katedrę odbudujemy. Wszyscy razem. Narodowa kwesta zostanie uruchomiona również daleko poza naszymi granicami. Zaapelujemy do największych talentów, którzy licznie wezmą udział w przedsięwzięciu i odbudujemy. Francja na to czeka, a jej historia na to zasługuje. To nasze przeznaczenie. Pan Wojciech napisał, jestem zdania, że zmieni to Europejczyków, ale nie tylko ich. Bez znaczenia jest to, czy ktoś jest takiego czy innego wyznania. Popatrzmy tylko na te zbiory dzieł sztuki. Jeśli ktoś chociaż trochę interesuje się sztuką, kulturą, to nie pozostanie to bez wpływu. Panie Jacku, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. W tej dyskusji brakuje mi w ogóle w informacjach podawanych od wczoraj takiej informacji. Czy obiekt katedry w Paryżu był ubezpieczony? Jeżeli był ubezpieczony, jak to ubezpieczenie wyglądało? Czy była to cała budowla ubezpieczona, czy poszczególne zbiory? Dzieła sztuki? Bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawy wątek. Mam nadzieję, że ja dzisiaj nie zdążę, ale moi koledzy do tego wątku wrócą. Pozdrawiam pana, jeszcze jeden pan Jacek na antenie. Panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, jedna, moja wypowiedź będzie trochę podobna do poprzednika, aczkolwiek nie o ubezpieczeniu mówię. Czy się coś zmieni? No już się nie zmieniła jedna rzecz, chęć obłowienia się przy okazji takich wydarzeń. Ktoś powiedział, że około miliarda euro będzie kosztowała odbudowa. No ja słyszałem nawet o kilku miliardach, tak. No więc my, zwykli ludzie, nie potrafimy sobie wyobrazić, co to jest miliard, jakby powiedzmy było parę tysięcy, to każdy sobie z nas wyobrazi. Więc dla porównania dodam, że 3 miliardy dolarów były warte dwie wieże World Trade Center zniszczone kiedyś tam. No i teraz sobie porównajmy, wybudować dwie takie wieże, a odbudować nawet duży obiekt. To jest różnica co najmniej rzędu dziesiętnego, jeśli nie więcej. A po co to się robi? Ano po to, żeby ludzie się przyzwyczaili do takich kwot i ile przy okazji kto tam nakradnie, no to już tego się nigdy nie dowiemy. W każdym razie ja myślę, że to nie miliard, a najwyżej 100 milionów może kosztować taki remont, zakładając, że fachowcy będą 100 euro za godzinę brać za zakładanie cegieł. No nie wiem, czy nie zbyt szybko pan to obliczył. Panie Krzysztofie, pozdrawiam. Ktoś napisał, jako świat, a zwłaszcza Europa, słyniemy z krótkotrwałych zrywów. Pan Mariusz na antenie. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu witam. Ja w zasadzie dzwonię, żeby jedną rzecz prostą powiedzieć. Słyszę praktycznie od momentu pożaru, który jest bardzo tragicznym oczywiście zdarzeniem w kategoriach kultury, zabytku. Natomiast przypisywanie tych wszystkich pseudosymboli, które wokół tego ma miejsce, no po prostu powoduje głęboki niesmak. Wieszczenie jakiegoś rodzaju symbolicznego końca kultury, czy początku kultury europejskiej, chrześcijańskiej, jest tak oderwane od rzeczywistości, że po prostu ręce opadają i przede wszystkim tutaj chciałem to podkreślić. Mamy do czynienia z mnóstwem pseudogdybania, pseudorozważań, a należałoby tą rzecz traktować w sensie moim zdaniem bardzo wąskim, ale konkretnym. Nie odbierajmy, panie Mariuszu, różnym ludziom obserwującym wydarzenia prawa do takich indywidualnych obserwacji, indywidualnych wzruszeń i wypowiedzi. Pani Ewa napisała, przykro to pisać, ale nie sądzę, by pożar katedry zmienił Europejczyków. Aktualnie reakcje ludzi na pożar są tylko takim ogólnospołecznym, spontanicznym zrywem, pięknym, gwałtownym, ale i bardzo ulotnym, szybko wypalającym się, zapomnianym. Wystarczy spojrzeć na to, jak długo pamiętamy o każdej innej tragedii. Pan Leszek jeszcze krótko. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie wszystkich. Ja uważam, że powinniśmy takie sprawy drugorzędne, typu jak tam straż pożarna powinna działać, to są sprawy dla służb, a dla nas to powinna być okazja do jakichś głębszych przemyśleń. Na przykład mówił słuchacz przed chwilą, że on jest wrażliwy na kulturę i tak dalej, no i strasznie płacze na tym, że tam płoną, prawda, mury, cegły, które są przecież bezduszne, a czy ten sam człowiek jest tak samo wrażliwy, kiedy na przykład we Francji zamordowali księdza, kiedy opluwa się ludzi duchownych i tak dalej, więc zastanówmy się nad wartościami prawdziwymi kultury, w jakim kierunku my idziemy, bo tak zwane wartości europejskie, to nikt właściwie nie wie, co to jest. Prawdziwe wartości, jakie do tej pory powstały, to właśnie to te chrześcijańskie, prawdziwe wartości, gdzie człowieka traktujemy tak, jak na to zasługuje, a nie ważniejsze mury od ludzi. Pani Ida napisała, jak patrzę na komentarze pod informacjami o pożarze, to mogę tylko powiedzieć, że jeśli coś się zmieni, to tylko na gorsze. Już jad leje się litrami. Piotr Bukalski, Polak mieszkający na stałe w Paryżu. Na początku, jak wyszedłem z tej kawiarni, w której siedziałem, katedra znajdowała się za budynkami, więc nie widziałem, skąd dochodzi ten ogień, natomiast widziałem już dym, więc jedna jest spekulacja, że to, co powiedział jeden z kelnerów, to była prawda, czyli że Notre Dame płonie. I kiedy już zobaczyłem tą katedrę, poczułem niedowierzanie, byłem w ciężkim szoku, że coś, co jest symbolem Francji, Europy, jeden z najpopularniejszych budynków, najpopularniejsza katedra na świecie, licząc sobie ponad 850 lat. I to nie był taki malutki płomień, to było naprawdę, płonęło wszystko i całe niebo ze słonecznego stało się zaraz szare, ponure przez ten dym. Na początku był chaos. Ludzie rozmawiali ze sobą, nagrywali, rozmawiali z rodzinami. Natomiast później, po zachodzie słońca, słychać było jedynie pieśni i modlitwy wszystkich zebranych przed katedrą Notre Dame, czy na tym placu Saint-Michel. Dzisiaj rano, byłem około 8 pod katedrą, no to bardzo dużo telewizji. Jeszcze ta pogoda dzisiejsza, czaro i smutno w porównaniu do wczorajszego słonecznego dnia, myślę, że jeszcze bardziej dobijające w tym wszystkim. No Notre Dame jest na ustach całego Paryża i też widać to bardzo dobrze na twarzach ludzi, którzy przechodzą na ulicy, patrzą tylko po sobie i nic nie mówią, wszyscy wiedzą, że jakby straciliśmy coś. Jakby fasada jeszcze stoi, ale myślę, że historia mogła już pójść trochę z dymem. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan profesor Andrzej Kos, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam państwa. Panie profesorze, ogień to jest żywioł najstraszniejszy, bezpowrotnie niszczący dzieła sztuki, największy wróg zabytków? No nie tylko dzisiaj mamy do czynienia z talibami i niszczeniem przez człowieka. Tutaj też jest błąd człowieka w tym przypadku, ponieważ no tu chyba nie było do właściwego dozoru i stąd działania remontowe przerodziły się w pożar. To jest, jak sądzę, niezwykła odpowiedzialność, odnawianie starego dzieła. Taka praca przecież czeka konserwatorów przy zabytkach, które ocalały po pożarze w Notre Dame. Jakie zasady obowiązują? Zachowanie jak najwięcej z oryginału? Czy konserwator może na przykład pozwolić sobie na naniesienie nowych barw? Nie, no jest to zawsze poszanowanie wartości, które są wpisane w historię, przez historię, przez budowniczych, bo to jest przecież też wyjątkowe dzieło w architektury. W związku z tym no tutaj działania, które myśmy w pewnym sensie przeżywali po II wojnie światowej, są no, wkomponowane w to, co będzie się działo w przyszłości w katedrze. No i myślę, że tu się, tak jak w wielu przypadkach, jest istotny cały wysiłek nie tylko Francuzów, ale i międzynarodowej społeczności. Ja już mam pierwsze sygnały z departamentu, że nasz minister, premier Gliński interesuje się tym tematem, deklaruje udział nasz. No tak się złożyło, że w ubiegłym roku, 15 listopada, skończyliśmy zakupy do wyposażenia pogotowia konserwatorskiego, mobilnego laboratorium do spraw konserwacji i usuwania skutków kataklizmów w obiektach zabytkowych i w dziełach zabytkowych. Oczywiście tu się nie da w tej chwili ocenić. Francuzi mają dobrą szkołę konserwatorską, chociaż z metodami możemy różnie z nimi rywalizować i zastanawiać się właśnie, czy jest to dobre. No ja akurat mam doświadczenia ponad 22-letnie, bo ja już konserwowałem grup Chopina. Także kontakty z Paryżem, z Francją mam duże, potem nagrobki na Montmartre. No a w tej chwili wiemy, bo musiałem podjąć deklarację, że będziemy jako pogotowie, jako instytut uczestniczyli w próbach pomocy w odbudowie. Panie profesorze, tak. Niektórzy upatrują w tym pewną zależność, pewną powtarzalność. Mianowicie pożary wybuchają często podczas prac remontowych, prac konserwatorskich. To przypadek? To nie jest przypadek. To rzeczywiście się powtarza. To rzeczywiście są sytuacje, w których następują tego typu zjawiska. I jest to, tak jak powiedziałem, już kwestia dozoru. Przy tego typu dużych realizacjach nie można na krok spuścić z oczu tego, co się dzieje na tej budowie. Szczególnie w tych. No mamy przykłady różne, bo są też przypadki, gdzie decyduje o tym instalacja i wady tej instalacji, natomiast są działania, które wynikają z błędów ludzkich. No. My podczas realizacji pracy wilanowej mieliśmy też przypadek taki, że tylko opanowany bardzo szybko, że został zaproszony ogień przez ludzi, którzy zajmowali się wymianą blachy na dachu. Panie profesorze, a jak chroni się takie obiekty? Czy w takich obiektach montuje się na przykład systemy antypożarowe? Ale oczywiście. Dzisiaj technologia umożliwia, bo są systemy deszczowe drobinek wody, które się rozprowadza i one działają automatycznie. W wielu przypadkach mamy to w niektórych obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa, taki jak Czy taki system był w Notre Dame? Zapewne? Nie wiem. Tego nie wiem. No. Tam była jedna sytuacja, o której nikt w zasadzie jeszcze nie mówił. Ten dach był pokryty blachą ołowianą. Bo obserwując ten pożar, widziałem, że są to zjawiska, które nie są typowe dla blachy, bo blacha inaczej się zachowuje, a blacha ołowiana też inaczej, bo ona się topi. Czyli taki materiał, który się topi, który rozpuszcza się pod wpływem wysokich temperatur, płynie, prawda? Tak. Powoduje dociążenie sklepień. No, to są takie zbitki świadomości, które można w tym momencie podać do wiedzy. No, a jest to generalnie tragedia. Jeszcze jedno pytanie, jeśli pan pozwoli, panie profesorze. Tak. Pytanie zresztą od słuchacza. Mianowicie pytanie, które być może chyba jeszcze nie padło w tych licznych przecież relacjach medialnych. Mianowicie pytanie o ubezpieczenie. Takie obiekty się ubezpiecza? Ubezpiecza się poszczególne dzieła sztuki? Jak to wygląda? Bywa tak, tylko że to jest też problem ogólny, że to nie są tanie ubezpieczenia. Tego typu zespołu wartości i bardzo często są pomijane, bardzo często są o tym się zapomina. No ale to nic nam nie daje, no bo to, co płonie, to, co niszczeje, no u nas zabytki drewniane też wielokrotnie płonęły. Częściowo były nawet wynikiem ludzkiej działalności, ponieważ postawiono nowy kościół, a coś ze starym się nagle stało. Panie profesorze, Te przypadki bardzo nieciekawe, bardzo niedobre. Bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Kos, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. 7 trójek na początku 22. Czy pożar katedry zmieni Europejczyków? Sonda jak zwykle na naszej stronie. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tutaj się zastanawiam, dlaczego z góry zakładamy, że to był jakiś nieszczęśliwy wypadek i wszyscy wchodzą w tą narrację. No, lutego paliło się 11 kościołów, a miesiąc temu paliła się druga co do wielkości świątynia w Paryżu. Czy to po prostu mówienie o tym, że był to wypadek, czy to nie jest po prostu na wyrost? No myślę, że tak i myślę, że nikt tego na razie nie przesądza, a już, panie Tomaszu, pojawiły się również w mediach francuskich takie hipotezy, takie zdania, że być może mieliśmy do czynienia z podpaleniem. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słyszę, że dzisiaj jest nadreprezentacja Mariuszów w pana audycji. Ale sporo to prawda. Po pierwsze, tam jeden ze słuchaczy nawoływał, żeby troszeczkę rozsądku nadać i tak dalej. Dlaczego szukać, doszukiwać jakiejś symboliki? Więc ma rację. Należy zapomnieć, że to była katedra, że to był kościół i załóżmy, że to był duży klub gejowski, albo że to spalił się Tusk Tower w Unii Europejskiej i zupełnie inaczej wyglądałyby komentarze, zupełnie inne relacje by były. A żeby zbadać przyczyny tej katastrofy, to należy po prostu znaleźć osobę, która była współwinna zaproszenia tego ognia i żeby raport sporządziła. Pani Marysia, przyczyny. Pani Marysia napisała, Francuzi opłakują dzieła sztuki, a nie opłakują kościoła. Pan Jerzy, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, to miejmy nadzieję, że w społeczeństwie francuskim coś dygnęło. Na ile, no to dopiero zobaczymy. Na pewno jakaś część francuskiego społeczeństwa się obudzi i wróci do chrześcijańskich wartości, do wartości prawdziwie europejskich. Druga rzecz, to ja myślę, że w tym kontekście dużo tutaj się mówi o rewolucji francuskiej i przy okazji polecałbym wszystkim zapoznaniem się, czym tak naprawdę była rewolucja francuska, bo bez zrozumienia, czym ona była, nie sposób zrozumieć losów Europy od tamtej pory środowiska lewackie, lewicowe, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, pozwalają sobie na wyjątkowe barbarzyństwa względem całej ludności chrześcijańskiej Europy i chrześcijańskiego świata. Pozdrawiam serdecznie. Pani Anna komentuje, wie pan co, tak sobie myślę, tyle kasy za odwiedziny, tylu ludzi by przewijało się, nie było etatu na paru ochroniarzy, na monitoring, na czujniki, na kilkadziesiąt butli przeciwpożarowych. Przypomnę, jeśli dobrze pamiętam, że akurat wstęp do Notre Dame jest gratisowy. Tam nie ma opłat, nie ma biletów. Panie Jacku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Jacek Rabuś z Olsztyna. Mam właśnie taką uwagę, że wydaje mi się, że nic się nie zmieni po tej katastrofie. Świadczy o tym chociażby kilkanaście telefonów, które już do Trójki zostały wykonane i przy okazji mój telefon i moja opinia. Mhm. Po pierwsze chciałbym nawiązać do wypowiedzi tego pana, który mówił o nadzorze, o dozorze. Nie da się w warunkach budowlanych zrobić innego dozoru, który byłby skuteczny niż jedna jednostka organizacyjna dozorowa do jednej jednostki robotniczej, bo po prostu często na głupotę ludzką, a czasami na nieszczęśliwe wypadki, nie ma rady, nie da się im przeciwdziałać. A jeżeli chodzi o moją opinię co do tej katastrofy, przepraszam bardzo, że włożę kij w mrowisko, jeżeli chodzi o ten wielki pożar, proszę sobie wyobrazić, jak w tej chwili napchnie się rynek budowlany dzięki tej katastrofie. Ile firm zyska dzięki temu pracy, ile pieniędzy zostanie wpompowanych do budownictwa. Ale przy okazji tego, jak ludzka populacja będzie wielka dzięki temu, że za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat ta katedra zostanie wspólnymi siłami odbudowana i będzie w dalszym ciągu piękna. To już nie będzie ten oryginał, który nas cieszył. Żałuję strasznie, że jej nie widziałem póki co w oryginale i nie będę, niestety nie będę miał takiej, takiej możliwości, ale zostanie odbudowana i to będzie wielkość ludzkości, że damy radę to zrobić jeszcze raz. I będziemy z tego dumni. Taki humanitarny symbol, pana zdaniem, pan Paweł komentuje. Może to jest dobry moment na zmianę, na przewartościowanie priorytetów Europy, żeby to człowiek był ważniejszy od rzeczy martwych. Pan Januszu, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Janusz z okolicy Ostrowie Mazowieckiej. Dzwonię jest a propos kosztów odbudowania tej katedry. Ja uważam, że są troszeczkę nagięte, no nie jestem z ekspertem w tej dziedzinie, natomiast jeżeli chodzi o koszty, myślę, że w dużym stopniu pokryje to też jakby ubezpieczenie, które na pewno było dość wysoko, prawda, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, jak i katedrę samo. Jeżeli chodzi o koszty swojego czynienia, bo pan o tym wspomniał na antenie, to myślę, że na pewno przecież katedra zarabia bardzo dużo na turystyce, jakby nie było, prawda? Tam było najbardziej obiecane miejsce jakby na świecie, także to no też bez... są potężne jakby pieniądze. Bez wątpienia jedno z najpopularniejszych miejsc związanych z odwiedzinami, z turystami w Europie. Pan Robert napisał, widok modlących się na kolanach głównie młodych Francuzów przekazuje to, co na co dzień media głównego nurtu skrupulatnie przemilczają. Teraz nie mogły, może to więcej warte, aniżeli mury katedry. Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pożary obiektów sakralnych są jednymi z najtrudniejszych do ugaszenia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, technologii, narzędzi ratowniczych, którymi dysponują strażacy na całym świecie. Wynika to chociażby z konstrukcji takich budynków, a także ich wielkością. To są monumentalne dzieła. Katedra Notre Dame ma długość 130 metrów, 48 metrów szerokości, a nawa główna 35 metrów wysokości. Wieże, gdzie są zlokalizowane dzwonnice, które udało się obronić, mają po 70 metrów. To powoduje, że gaszenie pożarów jest bardzo trudne. Poza tym w konstrukcji takich budynków jest zastosowanych dużo elementów wykonanych z drewna, czyli materiał, który łatwo rozprzestrzenia ogień. Najczęściej wykorzystuje się do tego podnośniki, drabiny hydrauliczne, z których podawana jest woda. Tutaj tej wody jest bardzo dużo potrzebne, niezależnie od wody, która jest dostarczona, przywieziona przez strażaków w samochodach. Wykorzystywana jest również sieć hydrantowa, a także naturalne zbiorniki wodne, chociażby tak jak to wczoraj miało miejsce, Sekwena, która przepływała bardzo blisko katedry Notre Dame. Pan Szymon napisał, jako pomnik katedra powinna zostać zabezpieczona, ale nie odbudowana. Pożar to część jej historii, a te ogromne pieniądze, które miałyby być przeznaczone na odbudowę, znajdą szlachetniejsze cele. Krótko, pan Mieczysław, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moja odpowiedź brzmi, nie zmieni. Poza tym ja się pytam, kim dzisiaj są Europejczycy? Co dzisiaj łączy tak zwanych Europejczyków? Raczej na pewno nie chrześcijaństwo, bo Zachód Europy jest dzisiaj bardzo ateistyczny. I chcę powiedzieć, że mam dzisiaj raczej dobry nastrój, że Francuzi dostali to, na co zasłużyli. Francja w zdecydowanej większości odeszła od chrześcijaństwa. Francja otworzyła Europę na arabską emigrację i no, czym nigdy nie wolno nam zapomnieć, Francja zdradziła nas w 1939 roku. Zostaliśmy wtedy zdradzeni i rzuceni na pożarcie. Jak jakaś przykrość spotyka Francuzów, to ja się na ogół z tego cieszę. Pani Marta napisała, czy Beksiński mógł przewidzieć pożar katedry? Na jednym z jego obrazów widnieje katedra Notre Dame wokół dym. Może to tylko nadinterpretacja, komentuje pani Marta. Pan Wiktor, panie Wiktorze? Dzień dobry, chciałem zabrać głos, który ubolewał nad tym, że ludzie nie płaczą nad całym kształtem kościoła, tylko nad jedną katedrą, jako zabytkiem. Tak. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że w historii kościoła właśnie kościół zdobywał różne zabytki na krwi. Pamiętam, jak pan Piotr Kraśko, reporter z TVN, był na wycieczce w TVN, miał w Watykanie ma swój program i pokazał jakiś gobelin w Muzeum Watykańskim. Powiedział, że on został skradziony jakiejś tam rodzinie, która została w ramach inkwizycji wymordowana. I bez jakiegoś tam głosu i zdziwienia, to jakby to było coś normalnego w historii Kościoła. I też mi się to przypomina zniszczenie faktycznie istotnej budowli kościelnej, to znaczy nie biblijne, czyli chodzi o świątynię jerozolimską, którą spalił chwalili Rzymianie, jak Jezus powiedział tym, którzy się chwalili tą budowlą: zobacz, co to za kamienie, nie powiedzam wam, nie zostanie to kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Więc to już jest jakaś taka, no, do nauki jakaś, lekcja do wyciągnięcia wniosku. Dlatego jeżeli chodzi o straty Kościoła katolickiego, to w sumie Kościół katolicki w swojej historii siłą na krwi zdobywał inne z kolei zabytki, więc... Więc jaki z tego wniosek? No to jest taki z tego wniosek, że nie przywiązywać się do, jak gdyby... Do rzeczy materialnych, doczesnych. Pan Jacek. Panie Jacku, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam pana. Panie Jacku? Bardzo przepraszam, ale muszę zaprotestować, bo pan Mariusz tutaj dzwonił do pana i stwierdził, że jest ta reprezentacja Mariuszów. No panów i Jacków też sporo, Jacków. Tak, zdecydowanie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszyscy zapominamy o jednej najważniejszej rzeczy. Mhm. Że nikt nie zginął w tym wypadku. Wypadki się zdarzają. Nikt nie zginął. Tak? Ucierpiał jeden ze strażaków, który uczestniczył w akcji, by poważnie ucierpiał, jest w szpitalu. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Ponieważ ta katedra była w trakcie renowacji, więc oczywistym jest, że ta renowacja powinna być podjęta na nowo i powinna być dokończona i odbudowana, zwłaszcza, że ta katedra jest nie tylko zabytkiem francuskim, ale jest zabytkiem europejskim czy światowym i wszyscy z niej czerpiemy. I jeżeli mówimy o tym, że mamy jakieś poczucie wspólnoty i kulturowej związanej z tą katedrą jako pewnym kulturowym symbolem i poczucie jakiejś jedności związanej z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i mamy europejskie wspólne dziedzictwo, na które wszystkie kraje się składają, no to oczywistym jest, że powinniśmy deklarować swoją pomoc związaną z umiejętnościami naszych specjalistów i tylko od Francuzów zależy, których specjalistów oni wybiorą i dlaczego i kiedy. Ponieważ jedna rzecz to jest to, które rzeczy są teraz najpilniejsze, a druga rzecz to jest taka, które rzeczy będzie można dobrze zrobić, w jakich warunkach. 9 minut do 13. Na krótko, proszę państwa, teraz połączymy się z Paryżem. Tam pan Andrzej Krukowski, mieszkaniec Paryża. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jak długo żyje pan w Paryżu? Jak długo mieszka tam pan? Ponad 30 lat. Zapewne od wczoraj śledzi pan wydarzenia związane z Notre Dame. Pożar zrobił ogromne wrażenie, tak wynika z relacji mediów i na Paryżanach, i na mieszkańcach Francji. No tak, oczywiście. Ogromny smutek i konsternacja, no bo to jednak zabytek klasy światowej, no i miejsce kultu oczywiście. Wierzący modlili się wczoraj na ulicach Paryża, ale z przerażeniem wypadki obserwowali również wątpiący, czy też niezwiązani z religią. Notre Dame to wiadomo, no duma Paryża, obok znacznie młodszej przecież wieży Gustawa Eiffla, symbol miasta, prawda? Tak, tak, oczywiście. To jest zabytek najczęściej odwiedzany w Paryżu. Ponad oceniany jest, że 14 milionów ludzi rocznie ogląda wnętrze Notre Dame, ale to z tego powodu przede wszystkim, że Kościół podjął decyzję, że to jest zabytek zwiedzany za darmo. W związku z pożarem sporo utrudnień w Paryżu, sporo utrudnień w komunikacji? To znaczy, same te centrum historyczne oczywiście jest tam przyblokowane, ale tak w Paryżu to nie, normalnie. Wszystko funkcjonuje. Pojawiły się sugestie, że to mogło być podpalenie, że to nie był przypadek. Takie hipotezy stawiane są również we Francji. No, żadna hipoteza nie jest, że tak powiem, odsunięta, ale jednak wygląda na to, że to jednak te prace budowlane, które trwały tam w tej iglicy, w pobliżu tej iglicy, to jednak one były przyczyną tego pożaru, bo w tym miejscu to się zaczęło, na samym czubku prawie, że tego dachu i iglica, która spadła i jednak spowodowała trochę dziurę w poszyciu, w sklepieniu, wpadła do środka. Także no, ten jak miejsce trudno dostępne i trudno powiedzieć, że tam ktoś mógł zapuszyć ogień oprócz tych, którzy pracowali. Andrzej Krukowski, mieszkaniec Paryża, dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę. 6 minut pozostało do 13. Na koniec jeszcze pan profesor Georges Minc, socjolog, politolog, Francuska Akademia Nauk, Kolegium Europejskie w Natolinie. Dzień dobry panu, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, dlaczego tragedie, smutne wypadki jednoczą ludzi? Jak to się dzieje, że nagle okazuje się, że coś, na przykład katedra, tak wielu łączy i tych niewierzących, i tych wierzących, ba, łączy nawet ponad granicami? Wie pan, pytanie, które mi pan zadaje, jest z dziedziny metafizyki w pewnym sensie, ale też można odpowiedzieć w sposób bardziej prozaiczny. Jest Notre Dame ogromnym symbolem właśnie tego, co może łączyć wszystkich, bo jest niby kamiennym symbolem, prawda? To nie tak jak śmierć człowieka znanego, to tak jakby było zagrożone w życiu serce europejskości. Wydaje mi się, że to właśnie jest takim elementem łączącym wszystkim, to międzynarodowe wzruszenie. Ja jestem pod wrażeniem tego wzruszenia światowego, powiedziałbym. No i także uważam, że to jednak tak jakby dotknięto kamiennego korzenia preambuły nawet Konstytucji Europejskiej, więc nie dziwi mnie, że wszyscy są poruszeni tym, są w smutku. Dodałbym jeszcze, że tu ta europejskość, która się jakby pojawiła symbolicznie wokół tego tragicznego wydarzenia, pokazuje, że tu nie chodzi o etniczność jakąś, o jakąś specyfikę narodową, tylko o wspólnotę kulturową, o te korzenie właśnie chrześcijańskiej Europy. A sądzi pan, że we współczesnej Europie wiara, związek z Kościołem stanowi wciąż istotną siłę? Siłę, którą można określać mianem korzeni wspólnej, łączącej tradycji? Tak, ja myślę, że ludzie odczuwają potrzebę takiej wspólnoty duchowej i wiara stanowi taki doskonały materiał do poczuwania się do tej wspólnoty, natomiast wyłączyłbym to kompletnie z instytucjonalizacji wiary, czyli z tego, co czyni, że pewni ludzie chodzą do kościoła, inni nie chodzą. Czyli na przykład chodzi o uczestniczenie w liturgii, prawda? No właśnie. Wydaje mi się, że to akurat nie jest najlepszy łącznik, że tak powiem, wspólnoty, między innymi wspólnoty francuskiej czy wspólnoty europejskiej, bo Europa dzisiaj, czy się chce, czy nie chce, jest wielokulturowa, jest wielokonfesjonalna, wieloetniczna, ale korzenie Europy są dla wszystkich łatwo utożsamiane, identyfikowalne poprzez symbole i Notre Dame jest chyba najlepszym tego symbolem. Często słyszę po takich spektakularnych wydarzeniach, że coś się zmieni, że już będzie inaczej, a potem okazuje się, że zmienia się na chwilę. To jest norma? Tak zazwyczaj jest? No to trudno też powiedzieć, to jest trochę tak jak pierwsze pytanie, które pan mi zadał, bo na przykład sekwencje są różne, często coś się zmienia, co jest niewidzialne po prostu. Powiększa się krąg ludzi, którzy się sami zmieniają wewnętrznie i tego nie można konstatować inaczej niż na długie lata potem, w pewnym sensie. No ale wie pan, homo homini lupus est także istnieje jako zasada. Człowiek człowiekowi wilkiem. Tak jest i nagle się okazuje, że ludzie ze sobą walczą w różnych kompetycjach, prawda, i zapominają o wspólnych wartościach, ale na ogół w takich tragicznych, wspólnych momentach, no wspólny mianownik to jest właśnie takie przyłączenie się do współżycia i do takiego szlachetnego współżycia w bólu. Profesor Georges Mink, dziękuję za spotkanie, pozdrawiam. Dziękuję. Francuska Akademia Nauk, Kolegium Europejskie w Natolinie. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.